जो मिला गुलबदन सा था। कल रात बज़्मों में जो मिला गुलबदन सा था। खुशबू से उसके लफ्ज़ थे, चेहरा चमन सा था। कल रात बज़्मों में जो मिला गुलबदन सा था। देखा उसे तो बोल पड़े उसके खतो खाल। देखा उसे तो बोल पड़े उसके खतो खाल। पूछा उसे तो चुप सा रहा, कम सुखन सा था। कल रात बज़्मों में जो मिला गुलबदन सा था। तन्हाइयों की रुत में भी लगता था मुतमईन। तन्हाइयों की रुत में भी लगता था मुतमईन। वो शख्स अपनी साथ में एक अंजुमन सा था। कल रात बज़्मों में जो मिला गुलबदन सा था। वो सादगी पहन के भी दिल में उतर गया। सादगी पहन के भी दिल में उतर गया। उसकी हर एक अदा में अजब भोलपन सा था। कल रात बज़्मों में जो मिला गुलबदन सा था। कल रात बज़्मों में जो मिला गुलबदन सा था। खुशबू से उसके लफ्ज़ थे, चेहरा चमन सा था। कल रात बज़्मों में जो मिला गुलबदन सा था।